كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرونم فردغ دوتك مش خبر وكرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني مرسل الله جل جلاله مطالبات هداية وكرا اهدنا الصراط والمستقيم مستسم لار راوشي سم لار نو بیا صراط والذين لار دهغو کسانو ده انعمت عليهم چه تا پراغو احسان کرد چه آغا چلور دلی دی انبیاء دی صدیقین دی شهداء دی صالحین دی ده دغو دلار مطالبان وکر غیر المغضوب عليهم غیر ما سوا دی داغ خلق چه دا انعام تا پر کرد لأغو خلقو المغضوب عليهم سپردي غزب سويدا دا المغضوب عليهم سخما سوادي ولا الغدالين نداغ خلق دي سبيلاري سويد. بيان پرون پا دي كي خبرا وكرت سي دا مغضوب عليهم يو تبصير چادا کري دا سي مغضوب عليهم أغا كسان دي سي ار وقت پر حق بان دي يكين راسي سي دا حق دا خود عینات پواجه یا د مفادات پواجه یا د خپل عزت او د مرتبه پواجه نه تسلیموي دا مغضوب علیهم. او غدالین بیا هغه کسان دي چې په حق نه پیږي دا انکار یې له دغې وجې وي چې سر یې نه وي په خلاص سوی چې جهال ورته وایي دغه مغضوب علیهم چې دا په حق پیږي منی نه دا معاندین یعنی عناد والا خلک دي دا مغضوب علیهم دي. او هغه چې په حق پیږي نه دا جهال دی د جهل په وجه حق نه تسلیموي چې کله پوسی بیا یې مني دا یو تفسیر و. دویم تفسیر دا و چې مغضوب علیهم بعضو مفسرینو په یهودو تفسیر کړی د چې مراد له مغضوب علیهم یهود دي او له غدالینو څخه نسوارا مراد دي. دا دوې ډلې اهلي کتاب دي چې دینونه یې منسوخ سوي دي د یو سم پر منسوخ دین ټینګ دي. دا ولې یهودو ته مغضوب علیهم وویل سو نسوارا و ته غدالین وویل سو دا له دې وجې چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې بل ځای په سوره مائده کې له یهودو څخه هغه څه تفسیر کړی دسې من لعنه الله وغضب علیه یهود هغه کسان دي چې الله ملعون ګرځولي دي او غضب یې پر کړی دی. او د نسواراو په شان کې بیا ویلي دي چې قد غدلوا من قبل واغدلوا کثیرا دا په خپله هم بېلاري و نور خلک یې هم بېلاري کول. نو ځکه قاضي بیزاوي دي مفسر هم دا تفسیر کړی د قاضي بیزاوي یا نورو تفاسیرو د مغضوب علیهم تفسیر په یهودو کړی ده د غدالین تفسیر یې په نسواراو کړی ده. بیا چې وروسته راځي سوره بقره به شروع کیږي د مغضوب علیهم چې یهود دي د هغو ډېر تفصیل کې بیانیږي. بیا له هغه وروسته سوره آل عمران شروع کیږي د غدالینو ډېر اوږد تفسیر کې بیانیږي. نو دا به بیا په هغه ځای کې راځي. او درېیم تفسیر یې موږ دا وکوي چې غیر المغضوب علیهم ما سوا له لارې د هغه کسانو چې المغضوبي چې غضب سوی د علیهم پر دوی بې اختیار البدعت چې دوی بدعت مختاره کړی ده نو مراد له مغضوب علیهم څخه اهل بدعت دي او مراد له غدالین څخه چې الغدالین بالسنت یعنی چې دوی جاهلین بالسنت سنت طریقه نه ورمعلومیږي دا غدالین دي او چې بدعت مختاره کړی دا مغضوب علیهم دي. بدعت هغه کار ته ویل کیږي چې د نبی علیه صلات و سلام په وخت کې دا کار نه و سوی، د صحابه و د خلفای راشدینو په وخت کې نه و سوی، د صحابه و په قرن کې نه و سوی، ورسته بیا را پیدا سی. ورسته خلقو شروع کوي دا کار کاوه په دغه نیت باندې چې دا له دین څخه یو شی دی. هغه څوک چې د دین ترجمانان و چې په خپله نبی علیه صلات و سلام و، بیا د هغه د زندګۍ ترجمانی خلفای راشدینو صحابه و وکړه، هغو دا کار نه ده کړی. اوس نوی پیدا سی او خلق یې کوي په دغه نیت چې دا دین ده. یو خدای شی ده چې موږ یې د عادت په مقتضا کوو، لکه و صحابه و تلیفون نه ده لیدلی، له موږ سره تلیفون شته. صحابه و په وخت کې موټر نه و، اوس موټران شته، موږ په موټرانو کې سپریږو. دا د زندګۍ یوه تقاضا ده. دا د دین په نیت موږ نه په موټر کې سپریږو نه تلیفون کوو. هغه شیان چې تی د دین په نیت کوي له دینه یې بولي، دغه ته وایي بدعت. د نبی علیه صلات و سلام په وخت کې په جنة البقیع کې پر مړي خوږې نه ویشل کېدې. کنی مړي کېدو هلته هم نبی علیه صلات و سلام نه په خپله دا کار کړی، د دوې لوڼې د نبی علیه صلات و سلام وفات شوې، دوې بیبیانې وفات شوې، د هلته دا کار یې نه ده کړی. د نورو صحابهو قریبان خپلوان ښځې نارینه دا وفات کېدو دا کار نه و. اوس یې خلک دغه مړی ایدرې ته وړي په دا نیت باندې خوږې پسې وړي چې دا د دین یو جز ده. دا په صحابهو کې نه و، حتی په خیرالقرون کې نه و، د ائمه و د مذاهبو په وخت کې هم دا نه و. دغه ته وایي بدعت. دا کله چې زه په یو مسله تسری کوم چې دا ایدرې خوږې دا د ده دپاره د سړي دا مسله ذهن ته راشي. یو سړی دا ډېر خلک یې دلته چې اقامت شروع سي، هغه اقامت والا لاس پر نامه نه سي، یا نور خلک هم لاس پر نامه نه سي. دا د نبی علیه السلام په وخت کې نه و. دا یې اوس په دې اعتبار نه سي چې دا یو د ثواب وسیله ګرځي. دا بدعت مثلا داسې نو ډېر شیان. دا خو د بدعت تعریف ده چې بدعت ګوره دا دوه شیان غواړي. یو به هغه شی وي چې د نبی علیه صلات و سلام په وخت کې نه ده سوی، او سره له دې چې د نبی علیه صلات و سلام په وخت کې د کولو سبب هم موجود و، لکه مړي کېدو نو خو مړی د خوږو د ویشلو سبب ده، خو چا خوږې نه دي ویشلې. یا اقامت کېدی چا لاس پر نامه نه ده نیولی، یا نور داسې شیان. ورسته را پیدا سو دغه ته بدعت ویل کېږي. او دغه یې بل شرط ته چې دا ورسته کم کار ته کوې که یې بهې په نیت د ثوابو د دین، که دې دغه یې د عادت په مقتضا کاوه، هغه بیا بېله خبره ده. بیا هم پرون په دا خبره کې چې دغه بدعت ده، بدعت لو ګناه ده. پرون هم د نبی علیه صلات و سلام څه حدیثونه له دغه کتابه درته نقل کړو. نبی علیه صلات و سلام بد بللی ده، د ګمراهۍ وسیله یې بللې ده، د دوزخ د ورلوېدو وسیله یې بللې ده، د نجات وسیله خو په هیڅ طریقې نه ده ګرځېدلې. یو حدیث د دې کتاب والا نه ده راوړی، پرون چې دغه کتاب والا اکثر هغه حدیث راوړي دي چې ابن ماجه او طبراني نقل کړي دي. بخاری شریف کې دا حدیث راځي. دا نو د حدیثو هغه معتمد مضبوط کتاب دی. نبی علیه صلات و سلام وویل چې ابراهیم علیه السلام مکه مکرمه د یو خیتې اندازه حرم ګرځولې ده. دا حرم خپل خاص حکمونه لري. نبی علیه صلات و سلام زه مدینه منوره حرم ګرځوم. بیا یې وویل چې له عیره بیا تر پلانی ځای، عیر یو غار ده د مدینې منورې په طرف کې، بیا تر پلانی ځای دا بل ځای تسری هلته په حدیث کې نه ده کړې، دا قطعه حرم ده. بیا نبی علیه صلات و سلام ویلي دي چې په دغه حرم کې به څه کار کیږي. حرم خپل خاص احکام لري. په حرم کې داسې حکم وي چې یو لیوه د یو درخت سایه ته پروت وي، په حرم کې ته دا حق نه لري چې لیوه ولاړ کې ته هغې سایه ته کښېنې. د حرم درخت به نه پرې کوې، واښه به نه راشکوې، په حیواناتو بلا کار نه لري، کنی په انسانانو خو بیخي نه لري، چا ته به ضرر نه رسوي. نو د مدینې د حرم خوم چې حرم وبلل سی، دغه بې احکام یې یو حکم یې نبی علیه الصلاة والسلام دا بیان کړ چې که چا بدعت په دغه حرم کې وکی او یا یې د مبتدع ته پناه ورکړه، په خپله خو دې بدعت نه کاوه، یو بدعت والا راغی ول زه به دا ستا په څنګ کې اوسېږم، تا نه اوسېږه، بدعت والا ته پناه ورکړه، په خپله یې بدعت نه کاوه، یا یې په خپله بدعت وکی، یا یې بدعت والا ته ځای ورکړه. نبي عليه السلام ويب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قرد أتسوأنا شديد وعيد دا غسرائي سيدا بخبل بدعات كي داخل أبرير دا سيدا بل بدعاتي يفتسنكي برير شوي پردغ دي لا دا ألا لعنتي پردغ دي دا ملائكة ولعنتي پردغ دي دا مؤمنان ولعنتي بلك والناس أجمعين دا طول إنسانان ولعنتي پردغ سيدا ورد أوسي وإنسان يو سرائي دخبل بكر اندازة ولغي نو بیا ته خبرې ته ضرورت چی شی د سړی په دین کې له ځانه شیان ورګډوي کم ضرورت ته د دې خبرې. نبی علیه الصلاة والسلام وای من آوا مبتدعا که چا یو بدعت والا ته پناه ورکړه ځای ورکوي چې زما په څنګ کې اوسېږه، بلکې خامخا به یا ته ځینې ځې یا به بدعت والا پسې اخلي. که دې په بدعت والا زور ورسېدی خو هغه پسې واخه، که نه ته ځینې ولاړ سه. حضرت عبدالله ابن عمر رضي الله عنه دا یو صحابي ده، یو مسجد ته راغی چې یو ملګری یې ورسره و. اراده یې دا وه چې په دې مسجد کې په دې امام پسې لمونځ وکړي جمع. اذان سوی و، یو ساعت وروسته یو سړی ولاړ سی، غږ یې وکړی چې لمونځ کوو که خدای کول. په شریعت کې اذان راغلی، د نورې نارې نه دي راغلی، دا وستا له ځانه یو بل اذان شروع کوي. عبدالله بن عمر رضي الله عنه هو غمرګری ټول او خروج بنا من هذا المبتدع ترزل دي بدعت وعلى اولاد سو دای مناسب نو بلل چې په مسجد کې منځو کې زکه دا به بدعت زاید دا چې مسجد چې پاره کې بدعتونه کې راغه کې منځ کول په کار نه کې. عبدالله بن عمر ځنی ووت ولا نو نبی علی صلوات و سلام وایي چې من آوا مبتدعا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل له سرف ولا عدل. د دغه سړي د پاره نه نه پلی عبادت قبلیږي نه پر ځای عبادت قبلیږي. دا د بخاری حدیث د اعلی د پیغمبر په صادق زبو ویل شوی. نو بدعت چې ده ډیر نقصان شی ده، ډیر خراب شی ده. ضرورت د دغه خبرې نسته چې یو سړی په دین کې یوه نوې خبر ورګډوي. امام مالک رحمت الله علیه خبر مې پرون هم درته وکړه چې هغه وایي څوک چې په دین کې بدعت کوي دا یو قسم اعتراض ده د الله پر پیغمبر، ګو دا معنا د هغه سر نه و خلاصوي، زما سر خلاص. دا ډېره خطري خبر. لیکن شیطان خو شیطان ده، شیطان خدای ته معلوم ده. شیطان داسې چالاکه ده چې پای نه لري، داسې تکړه ده شیطان. دغه بدعتونه چې راغلي دي دا د شیطان د سیاست. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یو تفسیر لیکلی د دوری منصور، په دغه دوری منصور کې راغلی دي، هغه وایي نبی علیه الصلاة والسلام پر عرفات شریف دعاګانې وکړې د امت د مغفرت دپاره، ډیرې اوږدې دعاګانې وکړې. الله جل جلاله وویل چې کوم زما حقوق دي هغه به بنده ته د انابت په حال کې زه تر ورتېرېږم، لیکن د چا حق چې پر باندې وي تر هغه نه ورتېرېږم، هغه د هغه سړي حق دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام راغی، سر پر مزدلفه ودرېدی، ډېرې دعاګانې یې وکړې. الله جل جلاله دغه وعده هم ورسره وکړه چې دا د بنده چې پر بنده حق وي دغه هم زه وربخښم، خو البته هغه د بخښلو یو اوږده طریقه ده. دا نو نه مانا چې اوس یو سړی جرأت پیدا کړي چې ځه نبی علیه السلام چې وربخښلی ځه چې د هر چا حق خوري. د بخښلو ډېره ګرانه طریقه ده، هغه به پر خپل ځای بیانېږي. نو دا خبر چې شیطان خو په پسې و چې دا د الله د پیغمبر اخري حج ده چې له ده سره کمې وعدې کېږي. شیطان ډېر چالاکه ده، هلته یې لا د ځان غم خوړلی ده. نو دا وعده چې د الله له پیغمبر سره وسوه، شیطان ډېر پریشانه شو. داسې دښتې ته ووتئ، هلته ورغښتئ په خاوره کې، پر سر یې خاورې تو وکړې، نارې یې کړې، ډېره بده ورځې جوړه. اده چې کوم تشکیلات کړي وو، جماعتونه یې لیږلي وو، هغه حاضر شو. زیاتې یې ورته وویل چې ولې داسې پریشان دي. ده ورته وویل چې د پریشانۍ واجه خدا ده، الله جل جلاله نن له خپل پیغمبر سره وعده وکړه چې مؤمنانو ته به الله جل جلاله ګناهونه په یو طریقې سره بخښي. نو موږ به ډېر وخت تکلیف کړی یو سړی به م په کلو کلو په ګناه کې راوستلی، حق به م د یو چا په خوړلی، لمنځونه به م په قضا کړي، د یو چا پر عزت به تاروس کړی، د یو چا ابرو به پایماله کړي، موږ به بالکل دوزخ ته تیار کړی. قرار به بله ورځ زوی مړي باندې د الله رحم راسي، یا به توبه تر خوله ووځي، یا به انابت کې راسي، ټوله زموږ خواري ولاړه ختمه سوه. نو دلته دا قصه دوه رقمه نقل کېږي. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه داسې نقل کړې ده، وایي دغو خلکو ورته وویل دا شیطانان چې دا راغلو، هغه ورته وویل چې ته پریشانه کېږه مه، زموږ بل چانس دا ده. ذو البل بينو تسنجت شالوك والجناة بكو بنيت عبادات يبقى جناة ذي بعبادات بقولي نص عبادات بقولي قوم ليت وبنكاش فبدعت أختاده ده على ده في غمبار ده دين مخالفات كي مردود مردود أعمال كي إزرائي فشد وإزت طول خلقه بزرك نو بياد علوي شيطان دي بو يشكي وني وبرخلية مجكلو تسي الله دستاسي غمات نراك سما پريشاني مخاتم كرد زي ولاسن كار شروع كي بس لاغا وقت دا كار شروع ده تلوث بولي ده بدعات أصلي أساس دا تكيت دلتا تسوك سي بدعات بيا شخوان دور كي قائلي عاملي بيانو هغا وايسي يو بدعاتي عسنة دا يو بدعاتي سيئة دا كم وعدون سراغلي دي كم وعدية دا عذاب سنبي عليه السلام كري دي اغا پرغ بدعات سوي دي سي عباد بي پرشي ندي ويلي او دا تكي دا قيد پا طول زخيرا يه حديث كنا پيدا كيش دام دا شيطاني او دا سيسات سراس ورتوه بيش دري دليل دا غصو قران دي كيي سي دا بدعات حسنة ثابتي دري دليل درې دلیل کې یو دلیل دی دا ثابت دی چې حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه تر وخت پورې دا تراوی چې وي په مسجد کې په جمع نه کېدی که به چا په مسجد کې کولی میوازې یوازې به کولی یا به یو سړی له مخې سی دوه په پسې ودرېدو داسې منظم پروګرام نه و لکه تر اوسه نو یو وخت حضرت عمر رضی الله عنه راووتی یو شاګرد ورسره د عبدالرحمن بن څوک نوم مې له ځینه وتلی دا خلقو پا مسجد نبوی که تراویه که ولی یو دره با علت سر ولار و یو دو با علت ولار و پینزه با علت ولار و یو با علت جلا ولار و حضرت عمر رضی الله عنه ولز ما پا خیال که خبر داسی رازی سیزه داغ خلق پر یو قاری سر اتفاق کم نو بشی نو ساری صحابه سر راو گفتو جاتی ارتویل سیز ما زین تا خبر داسی رازی سی دا خلق مسجد ترازی پا یو قاری پسی تراویه که او قاریب عبی بن کعب نو صحابه دلته غټ غټ صحابه ست حضرت علی رضی الله عنه د حضرت عثمان رضی الله عنه د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د طلحه بن عبید الله د عشر مبشرات یا د انصار د سمسران دا ټول اتفاق سره وکي چې و دا خبر سید دا کار چې وشد ات چامل کار نه ده نو په دابل ما شام باندې خلق راجه مسو عبی بن کعب په امامت باندې یه تراوی په مسجد کې کولې دی بیا راووت هغه ملګری ورسره و داسې تیرېدی دی چې وکاتو دوی په یوه امام پسې ډېر منظم ولاړو نو ده وویل چې نعمت البدعة هذه دا ښه بدعت دا اټکی یو چا دلیل ګرځولی دی چې حضرت عمر رضی الله عنه دا کار وکوي د نبي علیه السلام په وخت کې نه وسوی بیا د ښه بدعت ورته ووایي نو په بدعت کې ښه سته خو دا دلیل ډېر کمزوری دی ځکه زمر د احناف او د فقه او کتاب د الاختيار په تعلیل المختار دا په څلور متونو د احناف او د مذهب کې هغه معتمد متن څلور معتمد قوي متنونه ستا یو پکښ د الاختيار دغه الاختيار کې وایي چې اسد بن عمر له ابو یوسف رحمت الله علیه څخه پوښتنه وکړه چې دا عمر رضی الله عنه چې دا تراوی شروع کړي دا بدعت وو امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورتول چې دا مال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پښتنه وکړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولیا دا بدعت نه و بلکې دا سنت موکد ور دا زموږ ستاسو د مذهب د امام قول دا خو سر پر متی و دای د امام صاحب مذهب د ز دای له ونه هلته د امام صاحب خبرې نه مني بدبخت دا د امام په یو معتمد کتاب د پک کې راغلی دی چې دا په څلورو کتابو کې معتمد کتاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا سنت موکد حضرت عمر رضی الله عنه دا کار په خپل رائے نه د کړی لدی سره د نبی علی صلی الله علیه وسلم له خوا هدایت دا دوه دلیل لري ګوره یو دلیل دا ده چې دا د نبی علی صلی الله علیه وسلم له خوا له سره هدایت څنګه اوس په د هدایت مسلې تراسو په بخاری شریف کې حدیث راځي چې نبی علی صلی الله علیه وسلم په مسجد کې په اعتکاف کې و بیا نبی علیه صلات و سلام د شپې پر لمانځه باندې ولاړ و صحابه رالو پسې ودرېدو لمونځ پسې وکی داسې لږ کسان رالو لمونځ پسې وکی دا بله ورځ بیا خلکو سار خبره وکړه چې نبی علیه صلات وسلام د شپې په مسجد کې لمونځ کاوه جهریه قرأت یې وایو موږ ورلو پسې ودرېدو داسې ښه خوند یې وکی په دا بله ورځ خلک بیخي راډېر سو نبی علیه صلات و سلام بیا هغه لمونځ په مسجد کې په جماعت سره ورکړ وروزه د اعتکاف شپې دریم ورځ بیخی ډیر خلک راغو. نبی علیه صلات و سلام بیا د لمونځ په جماعت سره ورکړ. نبی علیه صلات و سلام یو پوزی و د شپې به داسې راوګرځوله، دا یې جګه به کړه، هلته به پکښې و، د ورځې به بیا اواره کړې وه پر ناست وو. نو دغه پوزی به راګرځولې وه، دا پوزی داسې د ده تنیمایه به رسېده، بیا به دی ښکارېدی دی بلا خوا پسې درېدو. دریمه ورځ دونه خلک رالو چې په مسجد کې نه ځایېدو، تر مسجد زیات شو، خلک کښېناستو، اوس انتظار دي چې نبی علیه الصلاة والسلام به اوس راولاړ شي لمانځه ته. نبی علیه الصلاة والسلام کښېناست، دوی به غاړې تازه کړې چې یعنې موږ راغلي یو، ټوخی به وکړي چې موږ راغلي یو. نبی علیه الصلاة والسلام نه راولاړېدی، سار لمانځه ته نبی علیه الصلاة والسلام له هغه ځایه راووتئ، چې راووتئ لمونځ یې ورکئ، مخې راوګرځاوه چې دا تاسې چې راغلي واست دونه ډېر، په دې زه خبر شوم، ما ولیده، لیکن دا چې زه نه راتلم دا یو قصدي عمل و. له دې وجې که چیرې موږ پر دغه کار باندې همیشه توپ سي وکړو، د اختر ته ورځې دا کار وکړو، دا بیا پر تی واجب ګرځي، دا خو تراوی دي د تاجود لمونځ ده، نو دا چې بیا پر تی واجب سي او تاسې یې نه کوئ، بیا دا ستاسو دپاره جرم ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام د امت دپاره اساني خوښوله. درې ورځې نبی علیه الصلاة والسلام دا تراوی ورکړی دي، تر پایه بې ورکړې وای که دا علت نه وای، دا د وجوب، نو په دغه وجه یې پرېښودې. دغه علت حضرت عمر رضی الله عنه هلته وپامو چې نبی علیه الصلاة والسلام چې همیشه توب نه پر وکړي، کنې سنت خو دي، خو د نبی علیه الصلاة والسلام په خپله په مسجد نبوي کې تراوی ورکړي، په خپل امامت یې ورکړي، دا چې نبی علیه الصلاة والسلام همیشه توب نه پر وکړي، علت یې نبی علیه السلام په خپله بیان کوي چې بیا پر تی واجب کیږي. نو بیا په کار دا و چې د صدیق اکبر رضی الله عنه په وخت کې سوی وای، دا سنت راژوندی سوی وای. خو د صدیق اکبر رضی الله عنه ډیر مختصر خلافت و، دوه کاله و یو څو میاشتې، هغه له سختو سختو مشکلاتو ډک، تقریبا عربي دنیا کې اکثر ارتداد راغی، خلک له دینه پښیمانه سو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغو مشکلاتو په وجه دغه کار ته نسو متوجه. د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې چې فتنه آرامه سوه، پر جزیره عرب باندې د مسلمانانو قبضه راغله، حضرت عمر رضی الله عنه د اپاته سوی سنت هغه په دې پیدای چې اوس په دوام واجب نه ګرځي، نو یې د نبی علیه الصلاة والسلام هغه سنت راژوندی کړ. داسې بدعت یې ولې ورته ووایو؟ دا خو سنت موقت ده. بدعت یې په دې وجه ورته ووایو چې دا کار ظاهره دی، نه وی معلوم سی. بدعت په معنا لغوي ده، په معنا شرعي نه ده. دا خو دیني کار مسنون عمل ده، خو کله چې یو څه وخت خاموش اوس بېرته راشروع سی، دی نه وی معلوم سی. د دې د سنتیت دپاره درې دلیل دي چې دا سنت. یو دلیل دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله دا کار کړی، د سنت. بل دلیل دا ده چې حضرت عمر رضی الله عنه دا کار شروع کوي، کبار د صحابه و، بدرین، عشره مبشره، دا ټول صحابه و، هیچا مخالفت نه ده کړی، دا په اجماع ثابت شو. اجماع خو هم د شرعي یو دلیل ده. دریمه مسله دا ده چې حضرت عمر رضی الله عنه دا اساس کښېښوئ، د حضرت عمر رضی الله عنه اساس ته نبی علیه الصلاة والسلام سنت ویلی دي، علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین. په خلفای راشدینو کې حضرت عمر رضی الله عنه دوم خلیفه و، نو دا د خلیفه سنت، هغه ته پیغمبر په خپله صادق زه به سنت ویلی. خو صرف دا چې د بدعت تعبیر سوی ده، هغه بدعت په معنا لغوي ده، په یو خاصه وجه سوی ده. دا چې څوک د خپلې خطا دپاره دلیل ګرځي، دا سړی غلط ده، دا خطا ده. کنې د حدیثو کتابونه دي وګوري، بخاري دي وګوري، شرح دي وګوري، فقه دي وګوري، دې ته زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سنت موکد ویلی. دا یو دلیل ده، دا دلیل رد ده په دغه وجوهاتو. دویم دلیل دا ده، ترمیزی شریف کې حدیث راځي، خلک چې بدعت حسنه ثابتوي. دویم دلیل دا ده، نبی علیه الصلاة والسلام وایي، وای ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، هغه شی چې مؤمنان یې ښه وبولي هغه په نزد الله ښه ده. نو دوی وایي ښه چې مؤمنانو یو شی ښه وبالو، خلک پر بدعت سره جمع سو، هغه ملا صابوم الخوږې راوړه فرق نه کوي، هغه ملا صابوم وویل، هغه ملا صابوم وویل، زیاتي خو نه د مؤمنانو ښه وبالو، الکان هم رالو ایدرې ته، خلک هم سره راډیو سوپر کوټو باندې، زیاتي خو نو خیر خیرات. دغه حدیث یې دلیل ګرځو، دا حدیث ته ترمیزي شریف نقل کړی، د دغه حدیث تحقیق سي شارحینو کړی دی، وایي ما رآه المؤمنون، ملایانو طالبان په پیږي، دا الالفلام په المؤمنون کې دا د عموم د استغراق د پاره نه ده چې ټولو مؤمنانو ښه وبالو، بلکې دا د پاره د عادي خارجي ده، ما رآه المؤمنون فالمؤمنون خاص صحابات سي الصحابة وكم شيء حسن بللي داغا حسن دا مراد زيني يخاص شيء دا سياغا داغا دا بلك داغا حديث حديث مند نبي عليه الصلاة والسلام ندوى يلي دا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قول دا او كلا يبشان دا خلافات دا صديق اكبر رضي الله عنه كده سي مؤمنان دا صديق اكبر پر خلافات جامس و دا مؤمنان صحابة و طولو اتفاق پر وكي استباز مش خلیفای نو داغا دا صديق خلافات پنیز دا علام شکار اغه خاصه ای مسئله تراجیت شانی ورود د دې حدیث دا د او حدیث حدیث د نبی علی اسلام قول نه ده د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول د کړه په دا مسئله کې مراد له مؤمنانو صحابات نور څوک نه دي ما او تانه بیا کچیر څ عموم مو سی باز علماء او څ عموم هم کړی ده نو اغه خیر القرون ته به شامل سی چې مجتهدین د فقاهتم کې راست تر هغه را دي خواته نور نست دا دلیل دا دغه تحقیق علما وکړی د دویم دریم دلیل دا د حدیث راځي نبی علیه الصلاة والسلام وای من سنه سنه حسنه فله اجرها و اجر من عمل علیها الى یوم القیامه دا سی حدیث ته که چا یو ښه طریقه کښېښو ثواب به ده ته رسیږي او څونه خلک سي بیا په دغه طریقه باندې عمل وکړي اغه ته ثواب رسیږي نو دی وای دا چې سړی بدعت حسنه کړی نو خدای ته هم ثواب رسیږي تر اخرت څخه لږ عمل پکې ده دا د بدعت دریم دلیل ده او دا حدیث ګوره کچیری شان یورت سړی وګوري دا په داسې یو شکر راغلی ده چې هغه ثابت شرعاً ده نبی علیه صلوات و سلام په مسجد کې ناست وو صحابه کرام ورسره ناست وو یو سړی راغی په ډیر بد حالت د مسکنات ډیر سخت اثر پر ښکار کیدو د لوږې د مسکنات د دربدری مسجد نبوي تراغی نو چون کې نبی علی صلاتو و سلام په ځکه خو ډیر ترحم اده د حالت چې ولیدې د ناس تو خلکو چې ول چې پر د سری صدقه وکي د خپل وس مطابق صدقه پر د سری د چا چې څو نو ترغیب د صدقې بیان یو صحابي ولار سیل مجلس له کورس خیر په راخص کې په خو خدا د اوس پین روپی د زارو همیانی پلاس کې راخص کې ودای شپ په درانه حالات کې پر درانه و راوی رسول دال کې شو شو چې دا د اصلي د پاره صدقات بل ولاله کالی راوړو دال کې شو بل ول ابس خلک سره روان ها شی راوړه ها شی راوړه ها شی په دې مسجد کې کوټه جوړه سو ده شه د نبی علی صلوات و سلام له ډیره خوشحالي مخ دی وځلې دی زیاتی ول من سنه سنه حسنه دا یا اسره شو چې اول واری روپی راوړي تصدق خو ثابت بل شرع ده دا نوی کار نه ده لیکن دغه د تصدق اساس چې دغه سړی په دې مجلس کې کښېښوی دا نورو اقتدا پسې وکړه دا په یو مخصوص محل کې ده نو دا دره سره حدیثونه چې حدیثونه دي یا هر څه دي یا اقوال د صحابو دي دا جواب سوي دي په دې باندې اثبات د بدعت حسنه بالکل نه کېږي البته زموږ په کتابو کې پرون ما درته وویل کتابو کې خبره لیکل شوې ده علامه شامی ویلي دي چې بدعت پر دوه قسمه ده یو حسنه ده یو سی ادا حسنه بیا پنځو قسمو ته ویشل دي داسي ملا علي قاری هم ویل دي شاید نور علما وو نو دا موږ دا نه وایو چې دا علما و ته یا دغه سلسله معلومه نه و یا دا علما خطا سی وی دي علما و خبره سید لیکن دا علما و د خبره باندې پوکی دل پکار دي وس علامه شامی سی بدعت حسنه ویلې ده بیا یې څو قسمو ته ویشل ده بیا یې څه مثالونه ویلي دي نو هغه ویلي دي چې بدعت حسنه دا ده لکه د مدرسې جوړول مدرسې د صحابو په وخت کې نه وي وسته بدعت حسنه دا ده لکه د کتابو تصنیف کتابونه نه وسته بدعت حسنه دا ده لکه اهلي باطل سره مناظره کول له شیګانو سره مناظره کول هغه هغه وخت کې نه و وس پیدا سمور مناظری ور سره کو د علی سنت والجماعت لار تعقیب و هغه ثابتو دا سی سنور مثالونه یو یلی دی د بدعت حسنه وس کچيري وکتل سی او پتاوا ده د منبع العلوم په نامه باندې یو عالم لیکلی هغه په دې پتاوا کې دا ویلی دی وای د بدعت حسنه او د سنت د دغو مصداق یو دی بدعت حسنه له سنت غیر نه ده کم شي ته چې بدعت حسنه ویل سی ویږي اغه به یاد نبی علی صلی الله علیه و سلم په پیل سنت یا ثابت وي یا به خلفای راشدینو په پیل ثابت وي یا به صحابه په پیل ثابت وي دا سی بدعت نسته چې نه نبی علیه صلات و سلام کړی او نه خلفای راشدینو کړی نه صحابهو کړی ورسته بیا راپیدا سوی د فقهاو بیا هغه ته بدعت ویلی دي. حسنه داسې نسته ځکه مدرسه یې هغه مثال راوړی د ما پرون نابله ورځ درته وویل چې مدرسه نبی علیه صلات و سلام په مدینه منوره کې جوړه کړه نهاریه مدرسه. دا د الله د پیغمبر خپل سنت او بیا چې نبی علیه صلات و سلام مدینه منورې ته ورسېدی اول کار چې نبی علیه صلات و سلام په مدینه منوره کې کړی د هغه د مدرسې اساس دی. مسجد نبوي یې جوړ کړی په هغه کې د طالبانو ځای د اوس هم اجیان ورځي دا د اصحاب صفاو ځای یو دوه ځایونه دي خلک پر کښېني د تبرک دپاره خلک ګرځي هلته لمونځونه پر کوي. اوس هم د نبی علیه صلات و سلام د مدرسې نقشه په مسجد کې شته. ټول د سیرت کتابونه دا وایي چې د نبی علیه صلات و سلام مسجد خالي د لمانځه ځای نه و بلکې دا یو عالي پوهنتون و د اسلام دپاره. له دغه مدرسې څخه چې به څوک فارغه سی هغه ټول اهلي اسلام رهبري کولای سی. نو مدرسه د نبی علیه صلات و سلام په وخت کې نهاریه جوړه سوه بیا پسې لیلیه سوه څلور سوه کسه طالبانو په شاوخوا کې به کې اوسېدو کله به یې څه کم سو کله به یې څه زیات سو. فقط دونه قدر نو که بدعت ورته وایي هغو زیرې نه ټولولې زموږ وال زیرې ټولوي هغو شلومبې نه غوښتو زموږ وال شلومبې غواړي هغو دېګې بخار نه درلوده زموږ دا دېګې بخار لري. دغه نو اوس بدعت په دغه معنا چې طرز یې څه بدل سوی دی له زندګۍ سره هغه داسې و نبی علیه صلات و سلام وایي چې دا د اهلي اسلام میلمانه دي دلته ماښام چې به دوی له مسجد څخه سره تلو چا به درې کسان بوتلو چا به پنځه بوتلو چا به دوه بوتلو چا به دلې یو شی ورته راولېږئ چا به صدقې راوړي هلته به یې ورته کښېښوي چا به الواوې راوړي چا دا غړي و الواوې دا له هغه وخته رواج دی هلته ضرورت و اوس خلک ځینې پازابېږي غړی اوس خلک هلته ضرورت و د غړي دونه ټوټه چې به د نبی علیه اسلام د مدرسې یو طالب وخوړه هغه درې شپې بیا ګزاره په کول. دا مدرسه وه دا سنت ته د نبی علیه صلات و سلام داسې تغیرات کې راغلي دي یا په نصاب کې تغیر راغلی دی یا نور څه سوي دي. دویم مثال یې د قرآن کریم په جمع کېدو ویلی دی چې قرآن کریم د نبی علیه اسلام په وخت کې نه ده جمع سوی وروسته جمع سوی دي. تم بدعت په معنا شرعي نه ویل کېږي ځکه قرآن کریم کې علامه سیوطی په تفسیر اتقان کې لیکلی دي د عبدالله بن عباس رضی الله عنه قول نقل کړی دی چې قرآن کریم درې واره جمع سوی دی یاري د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې بیا د صدیق اکبر رضی الله عنه په وخت کې بیا د عثمان رضی الله عنه. البته دا د جمع ترتیب کې سم یو څه سره بدل وو خو جمع نفس جمع د نبی علیه السلام په وخت کې راغلی د دې ته بدعت نه ویل کېږي. بیا چې هلته نه راغلی خو صدیق اکبر جمع کوي نو صدیق اکبر خو له خلفای راشدینو دی دا هغه سنت خو سنت ده هغه خو بدعت نه ورته ویل کېږي. درېیمه مسله یې دا بیان کړې ده علامه شامی چې له اهلي باطل سره مناظره دا بدعت موږ وایو چې له اهلي باطل سره مناظره دا خو پرېږده چې بدعت نه ده بلکې نبی علیه الصلاة والسلام پخپله کړې ده. د نجران نسوارا چې رالو نبی علیه الصلاة والسلام ډېره اوږده مناظره په شان د دغه کې ورسره وکړه د عیسی علیه السلام کې د یو لاغه د خدای زوی ده د ولیا د خدای پیغمبر ده پر دې خبره ورسره وکړه دا خلک بې جواب ملامت دا اوږده مناظره ده دا کتابونه نقل کوي دا علامه المهایمی په تفسیر رحمان کې ډیره ښه پر تفصیل نقل کړې ده د نبی علیه الصلاة والسلام سوالونه د دې جوابونه د مناظرې هغه اصول دا ټول پکښې دي. ابراهیم علیه السلام له نمرود سره مناظره وکړه قرآن نقل کړې ده. موسی علیه السلام له فرعون سره مناظره وکړه قرآن نقل کړې ده. دا چې بدعت ورته ویل شوي دي علامه شامی بدعت ورته ویل دي طرز به څه بدل سوی دلته اوس رشیدیا پیل مناظره چې وګوري یا د اصولو کتابونه د قیاس طرف وګوري هغو څه اصول ورته وضع کړي دي نو خود طرز و طریقه به څه بدله سوي لیکن اصل یې ثابت. څلرم خبر یې دا کړې ده چې نحو و سرد بدعت دي صحابهو په وخت کې نه و. موږ وایو چې د نحو اساس جارو لازم مخشری په تفسیر کشاف کې ویلی دي چې یو قول دا ده چې حضرت عمر رضی الله عنه یې شی ده دا اساس بل قول دا ده چې حضرت علي رضی الله عنه په خپله د نحوې بعضې مسائل بیان کړي دي لکه مسله د مرفوع و منصوب و مجرور او د توابعو مسله. نور یې هغه ابوالاسود الدوعلي ده که څوک د هغه ته یې وویل چې ته نور زیادت پسې پر وکړه دا د خلفای راشدینو سنت. دا چې بدعت ورته ویل کېږي څه تغیرات په خامخا کې راغلي باب باب و فصل فصل و بحث و بحث داسې به خود سره جلا سوي په دغه اعتبار بدعت ورته ویل کېږي. او څونه چې په دغه کتابو کې د بدعت مسله د بدعت مثالونه دی ویلي دي هغه په دوو قسمو کې تقسیمیږي. یو قسم دا ده چې هغه بدعت په یو تغیر د طریقې سره بدعت بلل سوی نفس اصل ثابت یا د نبی علیه الصلاة والسلام له خوا څخه یا له خلفای راشدینو نفس اصل ثابت وي، او یا داسې شی وي چې هغه د عبادت په نیت خلک کوي نه دغه یې د عادت په نیت یې کوي. لکه مثلا په خپله د علامه شامی مثال ویلی دی، لکه غلبیل چې اوړه خلک په غلبیل وي، د نبی علیه السلام په وخت کې نه و. چا څخه چا پوښتنه وکړه چې ستاسې په وخت کې غلبیلونه وو؟ هغه ویل چیرې غلبیلونه موږ پېژاندونه، ویل دا د اوربسو په اوړو به م څه کول، هغه خاص څه کوالي هغه ویل راوا به م ستوپو به م کړو چې هغه څه کوالي و هغه به ځینې ولاړه یا نور به م سره ګډ کړو ځای په دغه چمو. نو غلبیل خو موږ د دغه دپاره په کور کې نه ځړوو چې الله به م پر غلبیل وبخشي، هغه خپل خوند د موږ ځینې اخو. دا خو عادت ته دا عبادت نه ده، بدعت خو د هغه نوم ده چې په نیت د عبادت یې کوي. لکه رباط مسافرخانی په خوا چې دا موټران نو پر دا سړک باندې رباطونه مسافرخانې جوړې شوې دي، دا د ویل دي چې دا د نبی علیه السلام په وخت کې نه و، دا بدعت یې اسنه ده. دا خو ګوره له عاداتو ده، هیڅوک دی نه وایي چې په رباط کې شپه تېره کړي نو به چبې قدر وویني. رباط خو د یو ضرورت شی ده، کاپیله راله دالته پر سره میدان چې واړوي په تکلیف کېږي، نو خونې یې جوړې کړې دي، سهار هغه کاپیله ځینې بار شو ماښام ته بله راله کې واړول، دا د عادت طریقه ده، دا عبادت نه ده. اوس نو جواب څه ده؟ دغه کتاب طریقه محمدیه ده، ډېر معتمد معتبر کتاب. هغه دلته ویلي دي یاري خو یې څه خبرې کړې دي، بیا ویل دي په انقیل کیف التطبیق بین قول علیه السلام کل بدعت ضلاله وبین قول الفقهاء ان البدعت قد تكون مباحه كاستعمال المنخل غلبیل شي او المواظبه على اكل لب الحنطه فاستروري داس یانور، کله کله بیا واجب وي کله مستحب وي، لکه مناره چې جوړه کړي سپیکر، لکه مدرسه او تصنیف د کتابو، کله پلان وي کله واجب وي کله داسې. نو داسې فقهاو بدعت و حسن و قبیح ته و سیئه و حسنه ته ویشلی ده. او د نبی علیه السلام په حدیث کې بیا راځي چې کلو بدعت ضلاله، ټول بدعت ګمراهي ده. دی وایي د دې تطبیق څنګه کوي؟ دا د کتاب ویلي دي. نو دی جواب یې دا ورکړی ده چې د بدعت یوه معنا لغوي عامه ده چې په لغت کې بدعت ورته وویل شي، وهو المحدث مطلقا، چې بس نه وای را پیدا سي قطع نظر له دې چې یا پخوا و بیا له دغه علته پرېښول سوی و، یا و یا دا و یا دین و یا دنیا و، واده نه وای شی پیدا سي، سیاتي که عادت وي که عبادت وي. او بله معنا شرعي خاصه ده چې الزياده في الدين والنقصان منه الحادثتان بعد الصحابه رضي الله عنهم اجمعين بغير اذن من الشرع، چې کار دې په دین کې نوی را پیدا کوي، اجازه دې له شرعی نه درلوده، دا له صحابه او له زمانې وروسته پیدا شو، دا معنا شرعی ده. نو د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث معمول پر معنا شرعی ده، په شرعی معنا هر بدعت ګمراهي ده. او دا فقهاو څه تقسیم کړی ده، لکه ملالی قاری څه کړی ده یا علامه شامی کړی ده، دا بدعت په معنا لغوي ده، موږ ته دی نوي طرز غوندې ښکارېږي، په حقیقت کې راج او سنت ده. لکه څونه ما خپل هغه د دې تفصیل کتلی ده، یکی یو شی ما داسې نه ده کې پیدا کړی چې هغه یا د نبی علیه السلام په وخت کې یا د خلفای راشدینو په وخت کې اصل نه لري، چې هڅه مثالونه دی ویلي، او یا داسې شیان دی ویلي دي چې هغه د عادت له طریقې دي، د عبادت له طریقې دي نه. او عین دا خبر چې دغه کتاب والا کړی ده، دا یو معتمد کتاب ده، منل سوی کتاب ده، دا سړی هم حنیفي مذهبه ده، کتاب یې دا اخلاق و پرابطه لیکلی ده، خود دیر علمی کتاب، دیر زبردست کتاب. او مولانا عبدالحی رحمت الله علیه دا یو مشهور منل سوی علم ده، هندوستانی مجمول پتاوای کتاب ده. اگه پا مجمول پتاوا پا بحث دا جمعه که خاص دا خطبه پا بحث که دا احادیث نقل کرده چه کلو بدعتی نو دلالتون، اگه وایی چه دا کلو بدعتی نو دلالتون تکی چه ده ویدا موجبه کلیه ده، دا یو علمی اصطلاح ده. په موجبه کلیه کې د یو گنجایش د تخصیص نسته چې خاص کې هیڅ امکان د دې نسته چې یو تخصیص کې راشي، کلو بدعت و ضلاله، لکه موږ چې وای هر پلانای شی دی بیا نو له دې هر څه بیا شی نه شي، کل ترجمه په پښتو کې پارک سره کې هر بدعت گمراهی ده. هیڅ یو بدعت سملار نه ده، اوس بدعت په معنا شرعي وي. بیا هلته مولانا عبدالحی صاحب هم دا خبره بیخي داسې اته صفحې باسي پر کړی، اخیر دا خبره کړې ده چې فقهاو چې کوم تقسیم کړی ده هغه په معنا لغوي سره ده، په معنا شرعي نه ده. خو دونه درته وایم، خبره م په دې وجه کې اوږده کړه، دغه مسله کې خلک خطا کېږي، د دې مسلې مکمل تحقیق خلک نه کوي. نو بیا پر ځای د دغه چې دی الله ته ځان نږدې کړي، له الله څخه ځان لرې کوي، ځکه بدعت ډېر سخت منفور ده، په شرع کې بدعت منفور ده. نبی علیه الصلاة والسلام رد کړی ده، صحابه و رد کړی ده، علما و رد کړی ده، بلکې دغو کتابو دغه علامه شامی دغه سړی دا اقوال نقل کړي دي. علامه شامی په خپله ویلي دي، وایي چې یو شی متردد سي په مابین د بدعتو د سنت کې، سړی یو دا خیال دایي چې دا به له ده وجه سنت وي، خو له ده وجه بیا بدعت ده، وایي ترک واجب ده، خامخا بې پرېږدي. ګوره دا په خپله د شامي کې دوه درې ځایه راغلي دي. او چې یو شی متردد سي په مابین د واجب و د بدعت کې، له یوه لحاظه دی معلومیږي چې دا واجب ده، له بله لحاظه دی معلومیږي چې دا بدعت ده، وای بیا تردد پکښې ده. څوک بعضي فقها وایي ودي کي، بعضي وایي پرېږدي. بیا دغه کتاب وروسته د خلاصة الفتاوا قول نقل کړی، د هغه دغې خبرې ترجیح ورکړې ده چې که د واجبو د بدعت مابین کې تردد راشي، ترک یې ضرور ده، پرېږدي. نو دا تر دغې اندازې پورې کتابو هم رد کړی ده، تر دغې اندازې پورې ډېر کتابونه پر رغېدلي دي، احادیث کې راغلي دي، د فقهاو عبارات کې راغلي دي، داسې بعضې فقهاو یو څه ویلي دي، په هغه باندې خلکو ځان نه ده پوه کړی، هغه یې د ځان دپاره د خپلو خواهشاتو د خپلو ارزوګانو د خپلې هوا دلیل ګرځولی ده، پر هغه مخه پسې تللي دي، دا د دې خلکو دپاره نقصان ده. یو سړی که په خپله په مسله نه پوهېږي، بیا دې فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله جل جلاله وايش بخبل أنا ببيري بري وعليم يعرفك يو عليم توا ويسيال تاغا حديث دادا والد دلت دا فيقا دادا والد دلت بلاناي دادا والد غابا دي بوكي. نو پدا مسلا كي تبسلم لدي واجه وكي اگر كداب لسباك يوصد دا باندي خبرو دي تزرورت ستا پدي باندي بوكي دل پكار دي. کعام خلق دی، کعلما دی، کنیکان دی، کارڅوک دی، لبدعت اس خزام ساتل ډیر سخت ضروری دی، ځکه د الله پیغمبر ته ډیر سخت منفور دی. او په سنت کې ځان راوستل دا ضرور ده، دا د کامیابی وسیله ده، دا د الله پیغمبر ته محبوب ده، بلکې الله جل جلاله ته محبوب ده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. في ساحة للعلم كنا نلتقي علم دا دنيا واخرت رنا دا علم صدي فاك الله رازك والدي دزر تورا دنيا غير خان والدي او علم دا مال او دولت سخا غارد علم مشعل بلكا د فکرونو شبستان کی خبرای رونائی که داکنونو په جهان کی تعلیم الاسلام راڈیو ستاسو ژوند په اسلامی تعلیماتو روشانه کوي. مجد للأمة فرق النصر تمطرنا.